Ce criterii de performanță în grijă de salarizare? DIICOT a început cercetarea penală în cazul atacului cibernetic lansat vinerea trecută. Fostul manager al Spitalului Malaxa, Florin Secureanu, trimis în judecată, este acuzat că a delapidat unitatea medicală cu peste 9 milioane de lei. Florin Secureanu cumpăra din banii spitalului bijuterii din aur, bilete de avion și coșuri de cadouri și tot din banii spitalului plătea diverse sejururi în străinătate. Și Direcția Generală de Protecție Internă, serviciul al Ministerului de Interne, va funcționa după reguli noi. Șeful serviciului va putea fi numit de către Ministrul de Interne fără avizul CSAT. Senatorii au decis ca șeful DGPI să poată fi numit și eliberat din funcție de către Ministrul de Interne și nu de premier, cum se întâmpla până acum. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Șeful ANAF, Bogdan Stan, este așteptat astăzi la Iași, unde sindicaliștii vor să-i prezinte nemulțumirile față de proiectul legii salarizării unitare. Ieri mii de angajați ai direcțiilor de finanțe publice au protestat în toată țara, la unele sedii, inclusiv în capitală, activitatea a fost oprită total. Iar situația s-ar putea repeta mâine, avertizează angajații din domeniu. Sindicaliștii din Arad, de exemplu, se plâng că sunt nevoiți să cumpere din banii lor hârtie, toner și alte bunuri de care au nevoie, spune liderul de sindicat Ioan Trifa. Noi din salarii am început să ne cumpărăm hârtie, tonere, materiale de curățenie la grupul social. Mergem, facem deplasarea în teren pentru inspecție, pentru colectare cu autoturismele de proprietate personală, primim banii de combustibil după 2 luni. Angajații, dacă vor să poată să desfășoare activitatea, și-au cumpărat imprimante în birou și tonere și hârtie. Angajații din Vămi, la rândul lor, s-au solidarizat ieri cu salariații din finanțele publice prin exces de zel, însă toate mașinile care au trecut prin punctele de frontieră au fost controlate amănunțit. Pe de altă parte, președintele fiscului vrea să discute la Iași și despre un document apărut recent în presă și care sugera că inspectorii ANAF au anumite ținte de amenzi fixate în cadrul unor indicatori de performanță. Bogdan Stan spune că documentul respectiv nu a fost niciodată discutat de conducerea ANAF sau trimis în teritoriu, ba chiar a solicitat Direcției Generale de Integritate din cadrul instituției să deschidă o anchetă referitoare la modul în care astfel de documente ajung în spațiul public. Legea salarizării unitare intră astăzi la raport în Comisia de Muncă a Senatului. La dezbatere va fi prezentă și Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii. Proiectul legii salarizării bugetarilor a primit ieri aviz favorabil în Comisia Juridică din Senat, chiar dacă parlamentarii opoziției au votat împotrivă. Senatorii Daniel Fenechiu de la PNL și George Dircă de la USR au atras atenția că proiectul nu prevede care va fi impactul bugetar rezultat în urma majorărilor salariale din acest act normativ. Nu putem aviza proiectul în lipsa studiului de impact. Din punctul ăsta de vedere, practic ar fi o avizare enormă. Pe termen lung, această lege nu este sustenabilă. Preconizăm că în curând vom ajunge într-o situație similară a anului 2010, în care statul a fost nevoit să aplice tăieri salariale. Pe de altă parte, un lucru foarte grav, această lege nu introduce criterii de performanță în grijă de salarizare. Legea salarizării unitare se află în prezent în dezbaterea comisiilor de specialitate din Senat, iar în perioada următoare va fi votată de plenul Senatului. Decizională este Camera Deputaților. Legea administrației locale a fost modificată. Secretarii primăriilor și cei ai consiliilor județene pot refuza să semneze acte pe care le consideră ilegale. Asta înseamnă că de acum înainte toți semnatarii unui document într-o instituție locală pot fi trași la răspundere civil sau penal. Modificările au fost votate în Senat în calitate de for decizional. Adriana Sârbu. Legea administrației publice locale a fost modificată în Senat cu 97 de voturi pentru și 8 împotrivă. Potrivit proiectului, toți semnatarii unui document emis de către o unitate administrativ-teritorială sunt responsabili, civil sau penal, pentru legalitatea acestuia. Până acum erau trași la răspundere doar primarii sau președinții de consilii județene. Potrivit modificărilor, semnăturile lor vor atesta de acum încolo doar faptul că a fost respectat circuitul documentelor, nu și conținutul acestora. Pe de altă parte, secretarii din administrația locală pot refuza motivat să semneze un act dacă îl consideră ilegal. Inițiatorii legii cred că în acest fel vor fi împiedicate presiunile politice asupra funcționarilor pentru a semna documente nelegale. Senatul a adoptat legea în calitate de for decizional, astfel că aceasta merge la promulgare. Experții în securitate cibernetică și polițiștii ne recomandă în continuare ca sistemele de securitate ale calculatoarelor să fie actualizate în contextul atacului de vinerea trecută. O altă recomandare, copiile după fișiere să fie păstrate separat. Peste 200.000 de calculatoare din 150 de țări au fost afectate. În România, DIICOT a deschis un dosar penal în cazul atacului cibernetic. Deocamdată, ancheta se referă doar la fapte. DIICOT așteaptă informații de la SRI pe această temă, dar și ca instituțiile afectate să depună plângeri penale. Manuela Nicolescu. Procurorii DIICOT s-au sesizat din oficiu în urma atacului cibernetic de timp ransomware. Investigațiile vizează încălcarea a trei articole din codul penal. Unul se referă la accesul ilegal la un sistem informatic și prevede pedepse cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă. Totodată, în cazul obținerii unor date informatice, pedeapsa este de la 6 luni la 5 ani de închisoare și crește până la 7 ani dacă accesul la computer este restricționat sau interzis. Un alt articol din codul penal vizează perturbarea funcționării sistemelor informatice, cum ar fi ștergerea unor date sau blocarea accesului la acele date. Până acum, Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT, a identificat 5 instituții publice posibil afectate de virusul WannaCry. Mai exact, instituțiile utilizează adrese IP asociate cu acest virus. Centrul nu a dat însă niciun nume de instituție, dar a adăugat că a primit 3 notificări oficiale de la organizații afectate din România. Ascultați știrile Europa FM. Fostul manager al Spitalului Malaxa din București, Florin Secureanu, a fost trimis în judecată. Este acuzat că a delapidat unitatea medicală cu peste 9 milioane de lei. Din decembrie anul trecut, Florin Secureanu se află în arest preventiv. Elena Tudor. Procurorii DNA îl acuză pe Florin Secureanu că în calitate de manager al Spitalului Malax a pus la punct tot felul de mecanisme prin care și-a însușit sume uriașe de bani din patrimoniul unității medicale. Aproape 2 milioane de lei au fost luați direct din caseria spitalului, sub pretextul achitării a diverse bunuri sau servicii prestate de unele firme. În realitate, acele firme nu livrau niciun bun și nici nu prestau vreun serviciu. Florin Secureanu cumpăra din banii spitalului bijuterii din aur, bilete de avion și coșuri de cadouri și tot din banii spitalului plătea diverse sejururi în străinătate, multe în destinații exotice. Prieteni, membri ai familiei, medici și angajații ai spitalului plecau cu toții pe banii unității medicale în plimbări prin Europa, Asia, Australia, Noua Zeelandă, Canada și Statele Unite. Pentru a ascunde delapidarea banilor peste 9 milioane de lei în 9 ani cât a fost manager de spital, Florin Secureanu era ajutat atât de angajații ai spitalului, cât și de reprezentanții mai multor firme care întocmeau chitanțe și alte documente false. Ministrul Justiției anunță o evaluare a întregului sistem judiciar pentru a verifica toate problemele cu care se confruntă acesta. După această radiografie a stării justiției, autoritățile vor stabili ce îmbunătățiri trebuie aduse legislației și instituțiilor, susține Tudorel Toader. Este mai mult decât un audit, este o evaluare a stării justiției din momentul prezent. Pentru a vedea exact unde ne aflăm, pentru a vedea exact ce trebuie să facem, ce trebuie să îmbunătățim, ce trebuie să eliminăm, pentru ca să consolidăm ceea ce se numește statul de drept. Cei care vor verifica sistemul judiciar din România ar putea fi desemnați în urma unei licitații publice. Definitivăm obiectivele și, mă rog, fundamentarea acestui demers și îl scoatem ca un serviciu pe care îl scoatem la licitație publică, o firmă specializată care poate fi din țară sau din străinătate. Proiectul legii de modificare a codului penal și a codului de procedură penală a fost discutat ieri de la Ministerul Justiției cu specialiștii din domeniu și cu reprezentanții ai asociațiilor profesionale din sistemul judiciar. Documentul urmează să fie prezentat guvernului, apoi va intra în dezbaterea Parlamentului. Direcția Generală de Protecție Internă, Serviciul Ministerului de Interne, va funcționa după reguli noi. Șeful serviciului va putea fi numit de către Ministrul de Interne fără avizul CSAT, potrivit unor modificări care au primit ieri votul final în Senat. Opoziția a reclamat că odată cu aceste schimbări, Liviu Dragnea își face, cităm, serviciu privat de informații. Ciprian Ioana explică. Modificarea legii în baza căreia funcționează Direcția Generală de Protecție Internă a trecut cu 75 de voturi pentru, 29 împotrivă și 2 abțineri. Senatorii au decis ca șeful DGPI să poată fi numit și eliberat din funcție de către Ministrul de Interne și nu de premier, cum se întâmpla până acum. În plus, pentru schimbarea conducerii nu mai e nevoie de avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. O altă modificare se referă la bugetul DGPI. Finanțarea se realizează de la bugetul de stat, dar și din alte surse. Se arată în forma adoptată votată de Senat. Recent, parlamentarii USR acuzau că prin aceste amendamente Liviu Dragnea își face serviciu privat de informații. Subordonarea serviciului se întoarce la ministrul de interne, fiind de notorietate că acesta este o persoană foarte apropiată domnului Dragnea, susțineau aceștia într-un comunicat de presă. Senatul este cameră decizională, astfel că legea merge acum la promulgare. Așteptăm astăzi a treia candidatură la șefia Partidului Național Liberal, Viorel Cataramă. Ieri și-au depus candidaturile pentru funcția de președinte al formațiunii Ludovic Orban și Cristian Bușoi. Fiecare se bucură de susținerea unor membri ai partidului. Sunt un liberal convins, un liberal, ca să spun așa, până măduva oaselor. Proiectul nostru este acela de a construi un partid național liberal care să aibă forța să câștige toate alegerile de acum încolo. Partidul Național Liberal trebuie să se schimbe. Dacă PNL nu se schimbă, atunci PNL nu va putea învinge Partidul Social Democrat. Fără să recuperăm electoratul pe care l-am pierdut, va fi foarte greu să învingem Partidul Social Democrat. Șefa interimară a PNL, Luca Turcan, nu s-a hotărât deocamdată pe cine va susține, a explicat doar de ce nu a candidat la conducerea partidului. Am luat această decizie în urma consultărilor cu colegii mei, considerând că nu este momentul potrivit pentru o asemenea decizie. Cei care vor viza revanșe personale, slăbirea partidului, orgolii mărunte, interese de accedere doar la putere, nu vor avea cu siguranță sprijinul meu. Desemnarea noului lider al PNL va avea loc la congresul din 17 iunie. Însărcinat să formeze noul guvern al Franței, Edouard Philippe ar urma să-și prezinte astăzi echipa. Noul premier este deputat din arepa moderată a Partidului Republicanii, iar analiștii consideră că președintele Emmanuel Macron vrea să-și asigure sprijinul dreptei în alegerile legislative de luna viitoare. Aflăm detalii de la Florentina Mihăiță. Absolvent al celor mai prestigioase școli de științe politice și de administrație din Franța, Edouard Philippe a intrat în politică în anii 90 ca membru al Partidului Socialist. În 2002 s-a alăturat formațiunii de dreapta conduse de Alain Juppé. De altfel, Edouard Philippe este un apropiat al fostului premier și ministru francez, în prezent primar al orașului Bordeaux, cu care a colaborat în cabinetul ministerial, fiind unul dintre purtătorii săi de cuvânt. Din 2015, Edouard Philippe s-a alăturat republicanilor, în prezent este primar al orașului Port-Le Havre și reprezentant al acestei regiuni în Parlament. Prezentat de mulți drept un excelent comunicator, el și-a construit și o imagine de personalitate dificilă. Cei care îl cunosc spun că este arogant, are un exces de încredere în sine și o ambiție nemăsurată. Transparența nu este însă punctul său forte. Chestionat în legătură cu declarația sa de avere din 2014, Edouard Philippe a dat de fiecare dată același răspuns. Nicio idee. Și-a refuzat să estimeze valoarea proprietăților sale. Edouard Philippe împărtășește multe dintre viziunile economice și sociale promovate de noul președinte. Cu toate acestea, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale nu s-a sfit să-l critique pe Emmanuel Macron, despre care a scris într-o rubrică a cotidianului Libération că este un bancher tehnocrat care nu și-asumă nimic, dar promite totul. Președintele turc ajunge astăzi la Washington. Recep Tayyip Erdogan va fi primit la Casa Albă de omologul său american, Donald Trump. Întrevederea ar urma să marcheze un nou început în relațiile dintre Washington și Ankara. Situația din Siria și extrădarea clericului musulman Fethullah Gülen, acuzat de către autoritățile de la Ankara de orchestrare a tentativei de lovitură de stat din iulie anul trecut, sunt principalele teme de discuție. Știrile Europa FM la final. Vreme schimbătoare astăzi în sud-vestul și centrul țării, dar și în zonele de deal și de munte vor fi averse și descărcări electrice, în restul țării soare și posibil averse spre seară. Maximele vor fi între 17 și 25 de grade, în capitală cer variabil cu unele înnorări seara, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Maxima se va situa în București, în jurul valorii de 23 de grade. Știrile Europa FM și Ioana Brustul Capitanu. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FCSB i-a reziliat contractul lui Gabi Tamaș. Despărțirea de fundașul de 33 de ani s-a produs în condiții amiabile după a doua sa perioadă petrecută în tricoul roșalbastru. Și de această dată, fotbalistul a comis unele acte de indisciplină, la fel cum s-a întâmplat și în 2015. Eliminat în minutul 17 al meciului turc cu FC Viitorul din play-off, pierdut de FCSB cu 1-3, Gabi Tamaș nu a mai fost niciodată titular în ultimele 8 meciuri. Echipa s-a despărțit ieri și de antrenorul Laurențiu Reghecamp, iar Nicolae Dica a fost ales să îl înlocuiască. Pandurii Târgu Jiu nu abandonează lupta pentru salvarea de la retrogradare. Am învins-o cu 3-2 pe Concordia Chiajna în etapa a 10-a play-out-ului și încă mai speră. Herea a deschis scorul pentru Ilfoveni în minutul 6, iar Batina a egalat după o oră de joc. Hamed a făcut apoi 2-1 pentru gazde. Munteanu a egalat în minutul 90 și tot Batina a dat lovitura în al 4-lea minut de prelungire. Aflată în insolvență, echipa din Târgu Jiu este penultima în clasament, dar s-a apropiat la 3 puncte de Concordia Chiajna și ACS Poli Timișoara, care au și câte un meci în plus. În schimb, ASEA Târgu Mureș mai poate fi salvată doar de un miracol după ce a pierdut și cu FC Botoșani pe teren propriu 0-2 și este la 10 puncte de salvare cu 4 etape rămase până la finalul sezonului. Roger Federer nu va participa la Roland Garros. Veteranul elvețian, care a revenit spectaculos la începutul acestui an cu victorii la Openul Australiei, Indian Wells și Miami, a hotărât să nu participe la niciun turneu pe zgură. El spune că programul ales va fi cheia longevității sale și se pregătește pentru competițiile pe iarbă și pe hard. Roger Federer a mai precizat că speră să își ia revanșa față de fanii de la Roland Garros cu o participare anul viitor. Gata, domne, s-a rezolvat problema, au găsit vinovatul la Steaua. Tamaș. Dat afară. Pe Gabi Tamaș. A plecat și Reghe de acum încolo. Păi și ce se întâmplă, domnule, cu business-urile din jurul Național Arena? Mai avea lumea un bar, o chestie, un restaurant. Înțelegi? O să pice tot. Păi nu, că Tamaș pun banii că rămâne pe aici. Ah, ok. Prea în zonă. Prea departe, oricum poate să zungă. Păi zi așa. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Wake me up before you go go. I don't wanna miss you when you hit that high. Europa FM, 7:19. Wake me up before you go, go. Trezește-mă înainte să pleci, pleci. E hitul nostru favorit. Păi așa zice acum, știi cum e, traduci? Da. Cum zice, așa traduci. Știai să dansezi acrobatic pe piesa asta? Acrobatic nu, dar mai, ai că încercam să dansezi, da. Acrobatic, nu? Și eu dansam acrobatic, se făcea gol în jurul meu când dansam pe piesa asta. A, nu cred.